być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 kwietnia jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki prosi o pozostanie w domach podczas Wielkanocy. Ponad 80 policjantów zostało zakażonych koronawirusem. W tym roku nie odbędzie się w Krakowie święcenie pokarmów przed Bazyliką Mariacką. Dla zdrowia naszego i naszych bliskich proszę zostańmy w domach na święta, apeluje premier. W specjalnym z okazji świąt Mateusz Morawiecki powiedział, że ta trudna Wielkanoc będzie wielkim świętem nadziei. Niech ta nadzieja nas zjednoczy, niech nas pokrzepi i niech doda nam sił, abyśmy potrafili sobie radzić z wyzwaniami, jakie będą nas czekać w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach. Proszę wszystkich Polaków, zostańmy w domach na święta. Skorzystajmy z możliwości udziału w mszach i nabożeństwach za pomocą radia, telewizji czy internetu. Tylko tak możemy sprawić, że za rok wszyscy będziemy mogli się spotkać cali i zdrowi. Eksperci ostrzegają, że wielkanocne wyjazdy i spotkania to ryzyko, że po świętach liczba zakażonych gwałtownie wzrośnie. Ponad 80 policjantów jest zakażonych koronawirusem, a na kwarantannie przebywa około 600. Policjanci apelują o solidarność w czasie epidemii i stosowanie się do zaleceń o niewychodzenie z domów. Ważne jest ograniczenie poruszania się w miejscach publicznych i kontaktów z innymi osobami. Narażeni na zakażenia są także ci, którzy muszą wykonywać swoją służbę na ulicach, mówi rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka. My jesteśmy na tej jednej z pierwszych linii frontu i niestety, ale ponad 80 policjantów, którzy na co dzień z dużym poświęceniem wykonują swoje obowiązki, jest już zarażonych. A od początku działań ponad 1720 policjantów było na kwarantannie lub część z nich, około 600, jeszcze jest na tej kwarantannie. Nie oszukujmy zatem policjantów. Dbajmy o zdrowie, dbajmy o nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. W ciągu ostatniej doby policja i wspierające ją służby sprawdzili ponad 133 tysiące osób poddanych przymusowej kwarantannie. W ponad 290 przypadkach doszło do naruszeń kwarantanny, które zostały skierowane do ukarania do inspekcji sanitarnej. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podziękował wszystkim ludziom polskiej kultury za ich kreatywność, mądrość i cierpliwość w czasie epidemii koronawirusa. Dziękuję za Państwa empatię i solidarność z całym polskim społeczeństwem. Dziękuję za wsparcie dla tych, którzy walczą na pierwszej linii zmagań z epidemią, napisał w liście skierowanym do środowiska ludzi kultury. W tym roku po raz pierwszy od lat nie odbędzie się w Krakowie święcenie pokarmów przed Bazyliką Mariacką. Dokonywał tego metropolita krakowski, a życzenia składali zebranym także prezydent miasta i przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Zamiast tysięcy kolorowych koszyków z pokarmami i tłumu odświętnie ubranych krakowian przed Bazyliką Mariacką jest cisza i pustka. Na oświetlonej słońcem płycie rynku wokół pomnika Adama Mickiewicza wygrzewają się tylko gołębie. Co godzinę słychać hejnał odgrywany z wieży mariackiej. Wielką sobotę krakowianie licznie odwiedzali groby pańskie. Te w okolicznych kościołach zostały przygotowane, jednak zgodnie z zasadami na modlitwie może przebywać tylko 5 osób. Tradycyjne spotkanie na rynku głównym było okazją do wspólnego składania sobie życzeń. Je przekazywali duchowni oraz włodarze miasta. W tym roku robili to przez internet. Zarówno metropolita krakowski i prezydent Krakowa życzyli mieszkańcom przede wszystkim zdrowia, dołączając apel o pozostanie w domach. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pracują przez 6 godzin, a efekt ich pracy to kilkaset maseczek ochronnych. Wychowanki zakładu poprawczego w Zawierciu tak postanowiły pomóc lekarzom i pielęgniarkom. By dodać im otuchy i wsparcia w trudnej walce z koronawirusem, dziewczyny nagrały też specjalną piosenkę. Służbo zdrowia, my kłaniamy się dla ciebie. Możesz na nas liczyć w tej wielkiej potrzebie. Wszyscy razem, murem za wami stoimy. Koronawirusa wspólnie przepędzimy. Z wiarą i nadzieją w przyszłość poglądamy. Tą zarazę wspólnie pokonamy.

Zostań w domu z Trójką. Tak jest. Będziemy w tym składzie do 19. Tak, akurat w przypadku tego artysty trudno mówić o muzyce bez słów, bo słowa tam są i były i są wciąż bardzo ważne, ale

Streets of Love. Ulice miłości, The Rolling Stones. Ulice zazwyczaj prowadzą do domu albo do domów. Dziś do 19:00 tak sobie pomyślałem, żeby te piosenki o domu właśnie, o domach, o tym, że się do domu wraca, były kanwą tego naszego dzisiejszego spotkania i żeby tak naprawdę były najważniejsze. Powiedział, że zadzwoni, obiecał, dotrzymał słowa, zadzwonił. Jest, czeka, teraz go usłyszymy. Grzegorz Markowski, dzień dobry. Piotr Selmach, kocham cię nieprzytomnie. Cześć. Cześć, kochany. A czy te kręte drogi przez te wszystkie lata, one zazwyczaj prowadziły do Józefowa, do twojego domu, tak? Wiesz co, miałem taką niecierpliwość takiego faceta chyba trochę zbłąkanego, bo zobaczyć świat, zobaczyć Japonię, zobaczyć Australię. To był taki wielki przywilej, wiesz, smakowania kuchni, picia różnych trunków. Kiedyś był taki wieczór karaoke trzech Japończyków w moim wieku, czyli tacy po 50, przed 60. Ja nie mówiłem po japońsku nic, oni nie mówili po angielsku nic, a myśmy spędzili cały wieczór z moją żoną w barze śpiewając Beatlesów karaoke. I to był taki ogromny przywilej. Natomiast zawsze miałem taki sen emigranta, że jak byłem gdzieś tam dłużej, jak nie wiem, 3-5 dni poza domem, to że lecę samolotem i trzymam się skrzydła na zewnątrz. Jest minus 40, jest dość chłodno i ja się trzymam, żeby nie odpaść od tego samolotu i wrócić do Józefowa, do domu. W tych dniach, ja wiem, że one nie muszą być dla was najłatwiejsze, dla artystów, bo siedzicie w domu, no z jednej strony on jest błogosławieństwem, ale kiedy artysta siedzi w domu zbyt długo, który się przyzwyczaił do tego, żeby jeździć, być na scenach, to jest przekleństwo. Ale chcecie jednocześnie o jedno prosić i o jednym cię zapewnić, że my tutaj z Myśliwieckiej 357 staramy się tym artystom, zwłaszcza polskim, dodać jak najwięcej otuchy i nadziei. No i teraz poprosić ciebie chciałbym o to, żebyś te nadzieje jakoś zdefiniował. Czym ona mogła przez te wszystkie lata być dla ciebie, dla was, dla waszej rodziny? Czym była, czym jest? Wiesz, no słuchaj, program trzeci to jest w zasadzie połowę naszego życia. Dlatego, że oprócz koncertów i bycia aktywnym muzykiem, pisania piosenek, tekstów, uczestnictwa takiego w tym życiu trochę crazy, trochę szalonym, trochę nieprzytomnym, bo to zawsze były napięcia i trochę alkoholu, nieprzespane noce. I kiedyś ktoś mnie klepie w Londynie na Heathrow w plecy, ja się odkręcam taki zmęczony po 4 dniach gdzieś jeżdżenia po Anglii i on mówi: oj, bardzo przepraszam, ja myślałem, że to Grzegorz Markowski. Czyli nawet samego siebie nie przypominałem. W związku z tym to wszystko, co się działo w naszym życiu, to jest związane z Myśliwiecką. Ja pamiętam każdy kąt tego radia, każdy korytarz, jak wygląda toaleta, jaki kolor mają klamki. I gdyby nie Trójka, ja nie sądzę, żeby Perfekt był w tym samym miejscu. W związku z czym, mówiąc o radio, po prostu, nie wiem, mogę zrobić dzisiaj rzeźbę tutaj w Józefowie, jakbym miał trochę gipsu i wziął trochę alkoholu, to bym coś ulepił do rana. Tylko pewnie to nie byłoby takie ładne, ale na pewno szczere. Natomiast wiesz, no czas jest oczywiście okropny, bo ja nie wiem, Patryś, mogę jeszcze 2 minuty? Tak, śmiało. Pojechałem do Paryża, wiesz, z Krysią byliśmy w Paryżu na koncercie pięknym Perfektu w zeszłym roku. To były dni polskie we Francji. I potem wychodziliśmy w ciągu dnia z hotelu małego, boczna uliczka, niby centrum, ale ja mówię, to wiesz, Krysia, nie będę brał kluczy, bo są ciężkie, nie mam komórki, w związku z czym myśmy poszli za dnia i zrobiła się noc i myśmy nie mogli trafić 5 godzin do tego hotelu. Przez 5 godzin chodziliśmy po tych uliczkach i ja prosiłem ludzi obcych, tylko pamiętałem telefon menażerki naszej, Agnieszki Jaworskiej. I w końcu w jakimś barze, biorąc sobie podwójnego, nie powiem czego, żeby nie było kryto reklamy, ale whiskacza rock'n'rollowego, dodzwoniłem się do Agnieszki i poczułem taki oddech w piersiach. Czułem się bezradny, dzisiaj czuję się również bezradny, ale nawet nie w kontekście własnego życia. Mam 67 lat i to się wszystko spełniło, to się wszystko zamknęło przepięknie, choć jeszcze mówię, trzasnęły te drzwi nie z mojego wyboru i czuję ciężar tego zamknięcia tych wrót. I pewnie dokończymy se w przyszłym roku, jeżeli natura, Bóg i wszystko pozwoli, żeby dokończyć żywot zespołu Perfect. Ale to były zawsze moje wybory. Zawsze mi się wydawało, że mam siłę. Mogę żyć bez śpiewania i bez pieniędzy. Że rozpalę ognisko o 4 nad ranem z dwóch gałęzi. I zawsze się czułem silny. Dzisiaj jadę przez puste miasto. I jakby mnie faktycznie te koronawirusy gdzieś goniły. Jak patrzę, gdzie one są. Chciałbym się z nimi zmierzyć. Przy fantolisim ze łba albo z piochy. Niestety jest to niemożliwe. Także generalnie jest to oczywiście moment takiej zapaści. Ja się próbuję temu nie poddawać, bo boję się, że chora dusza się nie da wyleczyć. Że chore ciało możemy jeszcze usprawniać od czasu do czasu. Różnymi zamigami czasami jest to niemożliwe, ale chora dusza choruje bardzo długo, bardzo boleśnie i czasami nie zdrowieje. W związku z czym musimy sobie dać radę po prostu z tym. Jak ty to powiesz, to na pewno kilka osób tego posłucha. Czy mógłbyś po prostu zaapelować, żeby ci, którzy słyszą te słowa, zostali z Trójką w domu? Zostańcie z Trójką w domu, dlatego że ja słucham Trójki. Wczoraj wziąłem gitarkę Krysia, organki w tonacji C, które dostałem od Pietrusia Urbanka i graliśmy takie improwizowane rzeczy tutaj na tarasie. W związku z czym, słuchając Trójki, grałem również muzykę i to jest takie bycie na chwilę jak trochę w kościele. Ja przepraszam, może obrażę wierzących, ale dla mnie Trójka jest jest klasztorem szlachetności muzyki i tego, co najpiękniejsze, bo przez tyle lat to był wyznacznik gustów, to było spotkanie z największymi i Piotruś jest tutaj również w tym gronie tych wielkich osobowości, których już nam dzisiaj brakuje. Dziękuję ci bardzo za te słowa, dziękuję ci za ten komunikat, dziękuję ci za piękne wspomnienia i wiesz co? Coś mam dla was, dla ciebie. To nie będzie Perfect, to nie będziesz ty, to będzie Patrycja. Utwór coraz... Ojej. Piotruniu, idę do lodóweczki i wypijam kieliszek czystej wódeczki za państwa zdrowie. Piotruniu, dla ciebie i dla rodziny samych radości, spokoju i zdróweńka. Niech te wirusy, i teraz powiem brzydko, spedalają. Grzegorz Markowski, bardzo ci dziękuję za ten telefon. Nietypowy, ale tak to z nim jest, jak się rozmawia. Dzięki, mam nadzieję, że to komuś doda siły. Dzięki, wszystkiego Grzegorz. Najlepszego. Dziękuję ci bardzo. Patrycja, dziękuję coraz bardzo. Mniej z płyty Droga z 2019 roku. Nim zaspokoi czas to pragnienie, nie pamięć pójdzie już ten dreszcz. W afekcie dalej gnam, jak do światła ćma. Na stracenie, nim nagle zapach chmur spowszednieje, zanim zgubię gdzieś ich smak, będę biegła w noc, łatwiej jest pod prąd. Złudzenie jest nie coraz mniej, gdy w ramionach trzymasz mnie. Ja wypalam się, nie pytaj, prowadź aż po świt. Nie patrzy przecież nikt w ramionach tych. W ramionach twych miej żal. Spójrz dookoła nas, tylko cienie. a w sercu tętni wciąż twój blask. Ja do niego gnam, jak do światła ćma, na skinienie twe. Zanim czerwień ust wypłowieje, a odłamki słów zamilkną gdzieś, będę biegła w noc, łatwiej mi pod prąd w zatracenie. Jest mnie coraz mniej, gdy w ramionach trzymasz mnie. Ja wypalam się, nie pytaj o wać, aż po świt. Nie patrzy przecież nikt w ramionach twych, w ramionach tych to ja. Patrycja Markowska, coraz mniej. Kilka minut temu jej tata, bo ja nie, przyznam szczerze, nie jestem fanem słowa ojciec. Jej tata powiedział o tym, ile ma lat. Ale tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o Grzegorza Markowskiego, nigdy mu nie wierzyliśmy w jego metrykę i niech tak pozostanie. Niech mi ktoś tylko teraz powie, że ten facet nie ma w sobie energii i ta energia się nie przedostaje na drugą stronę radioodbiornika. Raz jeszcze Grzegorzowi serdeczne dzięki za te słowa. Mocne, zdecydowane, męskie, ale mam nadzieję, że optymistyczne w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Za 27 minut godzina 16. Pieśni, piosenki o domu, powrotach do domu, tęsknocie za domem, to jest jedna z nich. W kawiarniach tłuk i gwar za szyb, znajome drzwi. Miejsc Trochę tak jest, że właściwie kiedy zawieszam się na jakimkolwiek temacie ważnym, przewodnim w audycji, to ich piosenki pasują do wszystkiego. No między innymi właśnie do domu. Ukryte płyta, ta ostatnia płyta zespołu Mysłowic z Arturem Rojkiem. Nieważne jak wysoko jesteśmy jeszcze do tego zespołu. Dzisiaj na pewno do 19 wrócimy. Thank you. najmniej w 76 i w 2001 i w 2016 i w 2020. Grało to i gra wciąż przepięknie. Don't you know you're live at South Wild is the Wind, czyli David Bowie. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Z sercem jestem blisko mokotowskich rejonów, ale nadaję w tej chwili z Paryża. Kłaniam się bardzo i świątecznie, napisała Maria. A, jeszcze cytat. Dom to nie miejsce, lecz stan. Z zespołu Hej. Dzisiaj ta piosenka będzie do 19, to obiecuję. Tymczasem Milo. Przybliżasz i oddalasz się bez słowa. Wypełniasz noc, zaczynasz ją od nowa. Słuchasz mnie i patrzysz ze spokojem. Chodzisz znów, zanikasz, tracisz pamięć. Gdy już zniknie cień nadziei, że zastanowisz się, czy wrócić w cień, i odbierasz sen. Tracę cię, oddychaj. Oddychaj. Oddychaj nadzieją. Oddychaj nadzieją. Zamieniasz się matką w puste słowo. W bladą czerń, jak gdybyś była zła. Zostawię cię dla innych tylko trochę. Daj mi, ty nie zostawiaj mnie. Gdy już zniknie cień nadziei, że zastanowisz się, czy wrócić w cień, i odbierasz sen. Tracę cię, oddychaj. Oddychaj. Proszę posłuchać, co napisała mi pani Danuta. Bardzo się cieszę, że zgłosił się pan na ochotnika do pomocy w przedświątecznym pichceniu.

bądź zbyt blisko mnie. Zachowaj dystans i oddaj się. Zcicha pęk, tak zupełnie zcicha pęk, muszę do tego się państwu przyznać. To się zaczęło, a teraz sobie myślę, że jak tak dalej pójdzie, to będzie moja ukochana polska piosenka 2020 roku. Zachowaj dystans, tak kończy się, jeszcze nie wydana, jeszcze przygotowywana do wydania płyta śląskiego zespołu Frele. Tutaj gościnnie z Marcinem Wyrostkiem. Zachowaj dystans. I jeszcze jedna dobra informacja, bo kiedy poprzednim razem to graliśmy, że pamiętam te maile i to naprawdę w dziesiątkach liczone, że co to i kto to. Otóż od poniedziałku, od godziny 22, kiedy skończy się najnowsze notowanie listy przebojów programu trzeciego, właśnie ta radiowa wersja tego utworu, czyli Zachowaj dystans, będzie w zestawie do głosowania i już wtedy naprawdę wszystko będzie, absolutnie wszystko będzie zależało od państwa. A do 16 w Trójce This Mortal Coil. On the floating ship's ocean, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing to your eyes, and you sang, said to me, did I dream? You dreamed about me. Were you here when I was for sale? Now my foolish boat is leaning, broken up long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shines from the sorrow. Well, I'm this puzzle. Should I stand mid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me. Autopromocja. Od ponad ćwierć wieku zapraszam państwa na wieczór Wigilii Wielkanocnej i wydawałoby się, że nic nie zakłóci spokoju tego czasu. A jednak